Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Чаго чакаць ад мясцовых выбараў? Гэта тэма нашай сённяшняй гутаркі. Як стала вядома, мясцовыя выбары прызначаны на 18 лютага. І вось на нашым сайце свабода.орг наш карэспандэнт пазнаёміў з некаторымі асноўнымі этапамі гэтай кампаніі. Ну, па-першае, на пасяджэнні ЦВК зацверджаны календарны план мясцовых выбараў, прыняты метадычныя дапаможнікі ў правядзенні выбараў, і не пазней, як 24 лістапада будуць утвораныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Іх будзе 1309. Акруговыя выбаркамі па выбарах дэпутатаў абласных саветаў і менскіх раённых павінны быць створаны не пазней за 4 снежня. Участковыя выбаркамі ўтвараюцца не пазней за 3 студзеня. Апошні тэрмін падачы дакументаў на вылучэнне ў іх склад гэта ў нядзелю 31 снежня. А вылучэнне саміх кандыдатаў у дэпутаты пройдзе з 10 снежня па 8 студзеня, а рэгістрацыя з 9 па 18 студзеня. Ну, а пасля рэгістрацыі ўжо пачнецца перадвыбарчая агітацыя, якая працягнецца да 18 лютага. 18 лютага будзе галасаванне. Вось такі вось алгарытм дзеянняў, калі казаць афіцыйнай мовай. Ну, а неафіцыйнай мовай, ці, скажам, мовай палітычнай аналітыкі, Юры, вось я хачу выказаць вот такое меркаванне, можа быць, ты яго разаб'еш, так сказаць, сваімі аргументамі. А чым сэнс вот гэтага ўсяго? Я маю на ўвазе для грамадства, для апазіцыі. Палата прадстаўнікоў не вырашае нічога, так? Вот палата прадстаўнікоў, так званы парламент, ну ён нічога не вырашае. Здаецца, мінулае скліканне не падрыхтавала ніводнага закона самі. Яны проста парафіравалі тое, што ім даваў кабінет міністраў альбо адміністрацыя прэзідэнта. Ясна, што ніводнага такого сур'ёзнага пытання там не было ўзнята за 5 гадоў. Это парламент, так? А мясцовыя выбары, што яны азначаюць і ці варта ўвогуле туды ісці, ну, прадстаўнікам апазіцыйных партый? Сергей, ну, я з табой і згодны, і не згодны. Я згодны ў тым, што сапраўды паўнамоцтвы нават парламенту досыць абмежаваныя, ну, а мясцовых саветаў і пагатоў. Больш таго, па трэнду, па, так бы мовіць, тым тэндэнцыям, якія, ну, былі шмат гадоў, можна сказаць, што і сёлета будзе прыкладна, як і мінулым разам. То есть это будзе просто працэдура фактычнага прызначэння, вось, і як бы вялікага адрознення, вялікага ўплыву на грамадскія працэсы хоць якога не будзе. Тым не менш, у чым я з табой не згодны. У тым, што у любым выпадку, скажам так, афіцыйныя органы ўлады, якімі бы яны ні былі, нават незалежна ад як бы іх паўнамоцтваў. Это, як я бы сказаў, пляцоўка для ўтварэння легітымнага шуму. Хай сабе толькі шуму. Вось шмат было размоваў, спрэчак, ты памятаеш, а вось тое, што ў палату прадстаўнікоў патрапілі дзве, як бы, ну, адна апазіцыянерка, іншая паўапазіцыянерка, Анісім і Канапа. А што яны там зробяць? Ну, тое, што яны там не зрабілі рэвалюцыі, это праўда. А вось, але сказаць, што іх голас там абсалютна ніяк не чутны, што іх голас ад туль ніяк не чутны як бы грамадству, ну вось это не так. То бок ты маеш на увазе, што тут большая іх ролі і большая значнасць. Калі гаварыць вось пра гэтых двух дэпутатак, пра Анісім і пра Канапацкую, не ў самім парламенце, а тое, што ім дае статус дэпутата гэтага так званага парламента. У статусе. Ну, вось, напрыклад, умоўна кажучы, вот возьмем тую ж Канапацкую. Вот она была, там, здаецца, старшынёй Менскай гарадской арганізацыі. Да? Вось калі яна ў тым статусе, там, умоўна кажучы, заявляла, што я там патрабую расследаванне, там, я не ведаю, ну, скажам, справы ў печах, это хоть кто бы, окромя, так сказать, яе там поплечников, чул бы? Не. А зараз сёй-той чуе, сёй-той і ў палаце прадстаўнікоў, і прынамсі там некае начальства рэагуе, і яна там можа пайсці на прыём да міністра. Міністр прынамсі ее выслухае, ён можа зробіць тое, што лічыць патрэбным. Але вот я кажу, легітымны шум органы ўлады, любыя органы ўлады, гэта пляцоўка для легітымнага шуму. Калі туды атрымліваецца як бы патрапіць. Акрамя таго, ну, можна прыводзіць і больш такія як бы ну, што называецца, значныя выпадкі, варыянты. Такое бывала ў свеце, ды і ў нашай найноўшай гісторыі. Ну, вось ты ў свой час, Сергей, быў дэпутатам 12-га склікання. І, так бы мовіць, это той Верховны Савет, які, так бы мовіць, прынёс Беларусі незалежнасць. Але калі цябе туды абіралі, ты дакладна ведаў, як яно будзе, што вот ты, так сказаць, прынясеш Беларусі незалежнасць? Ну, калі прыгадваць, ты кажаш пра 90-й год, то, канешне, не. І больш таго, я вось памятаю... І думаю, што і пазняк. Ведаш, я памятаю вот уражанне, калі мы зайшлі, якраз такі яшчэ не на першы дзень сесі, а перад гэтым сабралі партыйную групу, так званую. Ну, в прынцыпе, не толькі члены КПСС маглі туды прыйсці. Значыць, фактычна, сабралі в авальнай залі ўсіх абраных дэпутатаў, просто ты не было яшчэ сесія. Это было за два дні, ну, скажам, там, першы дзень сесіі быў 15 травня, а это, значыць, было якога-небудзь 12-13. Я памятаю, я зашоў, і мяне просто, ну, як гаворыцца, душа апусцілася. Я зразумеў, што всё, канец. Бо сядзела 300 чалавек, прычым гэта быў май, это было ўжо цёпла, у іх былі... Якія здаваліся камуністычным бетонам? Я не... Вот вельмі ты добрую фразу, нават не фразу, слова ўжо бетонам, бо я да гэтага вёл, што гэта быў май, гэта ўжо было цёпла, у іх былі аднолькавыя шэрыя костюмы. Як вот просто, як бы эта рота вышла, значыць, з казармы. Ну, толькі, канешна, не вайсковай форме. Іх былі, мне здавалася, аднолькавыя твары, сапраўды бетонныя, такое вот адчуванне бетона, што... Все, конец. Это просто 5 годов будут выкинуты в никуды. Сергей, а вот я до твоего аргумента. Вот ты говоришь, теперешнее там, на вот парламент, не мая никаких полномочий, да, там, а тем больше мясцовые советы. А умовно кажучи, кубка вас, оппозиционеров, якія туды потрапили, да, а вы мели какие-то полномочия супроть гэтых 300? Не, ну, ваш голос. Вырашала арифметика. Их было 300, нас было 30. То есть у вас таких также не было фактичных абсолютно полномочий? Абсолютно. Але был процесс. Але, был процесс. Юра, да, але, да, але гэты процесс был не только в парламенте, але найперш, ну, не будем хаваць. Понятно, он был, это был процесс в грамадстве, пачаты у свой час, так сказать, вымушаны, не вымушаны Горбачёвым. Але вот, Сергей, а калі уявіць сабе, а калі парламент складаўся з этих толькі 300 чалавек, а вас там не было, вас якія нібыта ні на што не ўплывалі, лёс мог бы скласці інакш? Мог бы. Мог бы, вельмі... Мог бы. Безумовно. При тым, што я так кажу, фармальна, фармальна ніякай залатой акцыі на рашэнне этой інстытуцыі у вас не было. А вот, як бы, пэўны ўплыў, пэўны, калі хочаш, той ж самы легітымны шум, вы маглі там рабіць. Ну, Юра, я ў гэтым... І грамадства вас ведала. У гэты момант я просто адчуваю, што я гутару з кандыдатам матэматычных, ці фізіка-матэматычных навук. Як правильна? Фізіка-матэматычных? Фізізма, да. Да. Бо, сапраўды, вось гэтат метад выключэння, я шчыра кажу, што ніколі нават пра гэта не думаў, калі сапраўды пайсці метадам выключэння і выбраць з таго верхоўнага савета гэтых 30 там дэпутатаў БНФ, то сапраўды сітуацыя магла б скласціся. Ну, ты ведаеш, тут магла б інакш. І зноў жа паміж намі магчыма такі спрэчны будзе момант крышачку, да? Але я бы сказаў, што вот тады б Верховны Савет Беларусі, да, быў вот такі, як на той же момант, да, какой-нибудь Верховны Савет Туркменістана, дзе, умоўна кажучы, на той момант чужыя не хадзілі. Не было. В этом сэнсе в 91-м годзе незалежнасць атрымалі ўсе, той же Туркменістан. Але тое, што вас вот 10% там было, магчыма, паўплывала не на незалежнасць, незалежнасць все атрымалі, але тое, што ну Беларусь все ж таки не стала Туркменістанам. Ну, ведаеш, тут пытанне, калі ўжо говорыць пра незалежнасць, я паўхвіліны патрачу, тут таксама пытанне, бо я вот над гэтым якраз такі думаў шмат, калі пісаў сваю кніжку пра 91 год, я паглядзеў, што калі б не было ў жніўні сабрана сесіі, а далей у Гарбачова быў варыянт утрымаць саюз шляхам Казахстана, Крамля, без Расіі, Крамля і Беларусі, і Беларусь бы на гэта, скажам, Дзіміцей бы пайшоў, там ясна бы не было б ніякіх віскулёў, то есть раскладка магла быць таксама іной. Ну, але гэта мы кажам умоўна, ўжо гаворым пра вялікую палітыку. А я, Юра, цябе хачу вярнуць да для таго, што мы пачыналі. Гэта вот ты прыводзіш прыклады з і мы абмяркоўваем сітуацыю з парламентамі. І з Канапацкай, з Верховным Саветам 12-е скліканне, і дэпутацкай групы БНФ, з апазіцыі БНФ, а мясцовыя саветы? Ну, мясцовыя саветы, ведаеш, вот даводзілася чытаць розныя, так бы мовіць, тэксты, розныя гісторыі цудоўных мясцовых выбараў. Вось у свой час, ну, вот цяпер мы бачым, скажам, Турэччыне, там новы султан, як бы, Эрдаган. А насамрэч, шлях да улады Эрдаган пачаў цікава. Калі таксама, так бы мовіць, здавалася на выбарах мэра Стамбула, ўсё было схвачана, а этот быў апазіцыянерам, і адбыліся цудоўныя выбары. Он стаў мэрам. Насуперак, так бы мовіць, мейнстриму, ну, можна сказаць, там была не паўночная Карэя, і гэта был, як бы, пачатак новага трэнду. Акрамя таго, вот на нашых вачах прыклад, ну, я не скажу, што, як бы, это там прывядзе да бог ведае чаго, маскоўскія мясцовыя выбары. Там сколькі 120 дэпутатаў абралі апазіцыйных, апазіцыйнага блоку. Так, магчыма, яны асоба там ні на што, ні, як бы, на двор я не створаць, не скінуць нават Сабяніна, тым больше Пуціна, но раней іх столькі не было. Можа, яны паўплываюць, можа, і не паўплываюць. Можа, вот той механізм, які, пра які ты кажаш, што де-факта, як бы, паўнамоцтваў нема, але для легітымнага шуму ёсць. Для легітымнага шуму ёсць. І в этом сэнсе, ну, вот прыклад сказаць, што Расія там дэмакратычная краіна, ці што Расія ідзе да дэмакратыі, не ідзе. Але, і я яшчэ раз паўтараю, это не паўночная Карэя, і Расія не паўночная Карэя. Але, ўсё разно, паколькі ты ўже закрануў там аспекты на нашу гісторыю, я прыгадую тоже 91 год, і, скажам, ГКЧП, пуч маскоўскі, гэта ў жніўні, і, скажам, вось гомельскі савет Гальдада, ты памятаеш, да, не просто не падтрымаў, яны выступілі супраць ГКЧП. Мы памятаем сітуацыю ў Наваполацкім гарсавеце, дзе ледзь не палова была актывісту БНФ, і нарэшце Менскі гарадскі савет. Вот між іншым цікава, пра гэта все забыліся, але Менскі гарсавет прызнаў бел-чырвона-белы сцяг на пачатку верасня, і ўжо гэты сцяг, здаецца, Алесь Беляцкі, як дэпутат горсавета, ён яго там усталяваў разам з БССРовскім сцягам, і все гэтыя вот дэпутаты Верховнага Савета, калі ішлі на сесію, яны ішлі каля будынка Менгарсавета і бачылі, што над афіцыйнай установай лунае бел-чырвона-белы сцяг. І я думаю, што ў значнай ступені, ну, напэўна, гэта паўплывала на рашэнне, якое было праз два тыдні, надаць сцягу, нацыянальнаму сцягу дзяржаўны статус. Так што вот тое, што ты сказаў, уплывае на шум, камусьці гэта можа здацца такім, ну, неістотным, ну, шум. А вот шум, это, а ў палітыцы, у прынцыпе, ўсё гэта вырашае. Бо шум уплывае на грамадскую думку, а гэта электаральны момант. Людзі ідуць галасаваць. Ну, і потым ведаеш, тут яшчэ вот такі момант, ну, ізноў жа, вот паводле вот этага мадэлявання, да, вот пратэсты гэтай зімы весны, да, ну, это была вот уліца і некая, так бы мовіць, маналітная ўлада. А вот умоўна кажучы, а гэта ж пратэсты па ўсёй краіне былі, па нават невялікіх гарадах. А вот умоўна кажучы, калі ўявіць сабе, што ў мясцовых саветах, скажам, ёсць некія фракцыі, хай маленькія, хай як мы з табой вырашылі, яны наўпрост, так бы фармальна, інстытуцыйна, ні на што не вырашаюць. А мне здаецца, што гэта бы мацавала гэтыя пратэсты. Пачатак выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы сёння на свабодзе абмяркоўвалі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня